أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل ضابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتون إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقلب birbirine çeviriyor Allahu Allah leyle gece ve nahara ve gündüzü ile birbirine çeviriyor. İnne şüphesiz fi zalike bunda le ibreten bir ibret vardır li uli sahipleri için, ebsar basiret sahipleri için. Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için bir ibret vardır. Vallahu Allah halaka yarattı kulli her dabbetin canlıyı mimma insudan, feminhum işte bunlardan men kimi yemşi sürünür ala üstünde batnihi karnı, ve minhum ve onlardan men kimi yemşi yürür ala üstünde ricleyni iki ayağı, وَمِنْهُمْ ve onlardan men kimi yemşi yürür ala üstünde erba'in dört ayağı, yahluku yaratır Allahu Allah ma yeşâ'u dilediğini. İnne şüphesiz Allah Allah ala kulli şeyin ala üzerinedir, kulli her şeyin şeye kadirun kadirdir. Ve Allah her şeye her şeyi canlıyı her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür ve onlardan kimi iki ayağı üstünde yürür ve onlardan kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Lekad andolsun enzelna biz indirdik. Ayetin ayetler mübeyyinatin açık seçik bildiren. Vallahu ve Allah yehdi iletir. Men kimseyi yeşâ'u dilediği ila sıratin yola müstakimin doğru yola. Andolsun biz açık seçik bildiren ayetler indirdik ve Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Ve yekulune diyorlar amennâ inandık billahi Allah'a ve bir resûli resûle peygambere ve ta'na ve itaat ettik sümme sonra yetevalla yüz çeviriyor. Ferîkun içlerinden bir grup minhum ondan min ba'di sonra. Sonra da zâlike işte böyle ve mâ değildir ulaike bunlar bir müminine inanmış değildir. Ve Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik diyorlar. Ondan sonra da içlerinden bir grup sonra işte böyle yüz çeviriyor ve bunlar inanmış değillerdir. Ve izâ zaman ve zaman du'u çağrıldıkları zaman İllallahi Allah'a ve Resulihi peygambere liyahkume hüküm vermesi için beynehum onların aralarında İza bakarsın ferikum bir kısmı minhum içlerinden mu'ridune yüz çevirip dönerler. Ve onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygambere çağrıldıkları zaman bakarsın ki içlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler. Ve in eğer yekun ise lehum kendi lehlerine el hakku hak ye'tu gelirler ileyhi ona muz'inine boyun eğip ve eğer hak kendilerine kendi lehlerine ise ona boyun eğip gelirler. Efi kulubihim kalplerinde mi var maradun bir hastalık em yoksa ertabu şüphe içinde midirler? Em yahut yahafune korkuyorlar en yahife haksızlık edeceğinden mi Allahu Allah aleyhim kendilerine ve Resuluhu Resulünün bel hayır ulaike asıl hum onlar kendileridir zalimun zalimlerdir. Kalplerinde bir hastalık mı var yoksa içinde yoksa şüphe içinde midirler yahut Allah ve Resulünün kendilerine haksızlık edeceğinde mi korkuyorlar? Hayır. Asıl zalimler kendileridir. Adı Bişir olan münafıklardan biri ile Yahudilerden bir adam. Adı Bişir olan münafıklardan biri ile Yahudilerden bir adam arasında bir arazi hakkında anlaşmazlık vardı. Yahudi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda mahkemeleşmeye, onun hükmüne başvurmaya çağırdı. Onu münafık haksız idi. O bunu kabul etmeyerek Muhammed bize haksızlık yapar. Bunun yerine biz Kâb bin el-Eşref'e, Eşref'in hakemliğine başvuralım dedi. Bu ayet onun hakkında nazil oldu. İnnemâ ancak ne zaman ki kâne kavlu demeleri, kâne idi kavlu, kavle demeleridir, demeleriydi. El mü'minine müminlerin izâ du'û, ne zaman davet ettiklerinde, edildiklerinde ilallahi Allah'a ve Resûlihi Resûlüne liyahkume, hüküm vermesi için beynehum aralarında. İn ancak yekûlu sözü semi'na işaret etti, itaat ettik, semi'na işittik. Ve ata'na itaat ettik. Ve ulaike işte onlar, hum bunlar, asıl bunlar, müflihune kurtuluşa erenlerdir. Ne zaman ki aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde, müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve asıl, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Ve men her kimde yuti' itaat eder Allah'a Allah'a ve Resulehu, ve Resulehu Resulüne ve yakşe saygı duyar Allah'a Allah'a ve yetekih ve yettekiyehi ondan sakınırsa ve yettekiyehi ondan sakınırsa fe ulaike işte hum bunlar asıl bunlar faizun mutluluğa erenlerdir. Ve her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar, ondan sakınırsa işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir. وَاَقْسَمُوا yemin ettiler billahi Allah'a cehde en ağır eymanihim yeminleriyle لَاِنْ hakikaten اَمَرْتَهُمْ sen kendilerini emrettiğin takdirde لَيُخْرُجُونَ mutlaka çıkacaklarına dair قُلْ دَكِ لَا تُقْسِمُوا yemin etmeyin taaten itaatiniz ma'rufeten malumdur inne bilin ki Allah Allah habirun haberdardır bima ta'melune yaptıklarınızdan. Ve sen hakikaten kendilerini emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleri ile Allah'a yemin ettiler. De ki yemin etmeyin. İtaatiniz malumdur. Bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.